ini atura pihagu kayagi mumuna arune rang pave sinase turule unume soyana pillapura pene atura pihagu kayagi mumuna arune rang pave sinase turule unume soyana nub mama nub ek tem bina taram suvar sundar piripun manaram metaram lasana navatenak turule unuhuma vidina pinyatura vihagu kayagi mumuna arune rang pave sinase turule unuhume soyana illapura pinyatura vihagu kayagi mumuna arune rang pave sinase turule unuhume soyana oh.